بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کا خادم انیس عالم سیوانی لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہم سب کو رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور موجودہ وبا جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اس سے بالخصوص مسلمانوں کو اور بالعموم ہمارے ملک واشیوں بلکہ پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرمائے، آمین. سردست مجھے اپنے تمام ذمہ دار سچے سنی بریلوی علماء، اساتذہ، ائمہ اور عوام اہل سنت سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج الحمدللہ 22 رمضان شریف ہو گیا. اس مبارک مہینے کے اور چند روز باقی ہیں. انشاءاللہ تعالی 23 مئی 2020 بروز سنیچر 29 رمضان شریف ہوگا. لہٰذا ہماری اور آپ سب کی یہ مذہبی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کم سے کم 2 باشرہ لوگ دیکھیں تاکہ ان کی گواہی معتبر ہو سکے. چاند دیکھنے والے اپنے شہر کے سب سے بڑے سنی متصلب عالم دین کے روبرو جا کر گواہی دیں، یا کم از کم جس عالم یا ادارہ تک گواہی پہنچانا ہے ان کو فون پر بتا دیں کہ ہم گواہی دینے آ رہے ہیں یا ہم فلا مقام پر ہیں، آپ یہاں آ کر ہم سے گواہی لے لیں. اگر 29 رمضان یعنی 23 مئی بروز سنیچر چاند نہیں دکھتا ہے اور کہیں سے شہادت شرعی بھی نہیں ملتی ہے تو یاد رکھیں 24 مئی کو 30 رمضان ہوگا اور اس دن روزہ رکھنا فرض ہوگا. کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنا روزہ خراب نہ کریں. ہر سال کی طرح سرکاری مولوی، حکومتی امام اور کمیٹیاں کسی نہ کسی طرح چاند نکالنے کی کوشش کریں گی. آپ کو ان کے بہکاوے اور فریب میں نہیں آنا ہے. ہمارا یہ اعلان اہل سنت کے افراد سے متعلق ہے. وہابیہ، دیابنہ اور روافض کا اعلان گواہی، نماز، روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہابیوں دیوبندیوں کی مسجد الگ، مدرسے الگ بلکہ عقیدہ الگ. اسی طرح شیعوں کا مدرسہ الگ، مسجد الگ. ہم اہل سنت کے مسجدوں مدرسے الگ. شیعوں کے اعلان پر وہابی عید نہیں کرتے، وہابیوں کے اعلان پر شیعہ عید نہیں کرتے. پھر سوچئے کہ آپ کیسے سننی ہے کہ وہابیوں دیوبندیوں کے اعلان پر روزہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں. ایک وضاحت اور ضروری ہے کہ اگر کولکاتہ میں چاند کی تصدیق ہوئی تو اس اعلان پر کولکاتہ ضلع والوں کے لیے عید کرنا جائز ہوگا، کولکاتہ کا اعلان پٹنہ والوں کے لیے نہیں. اسی طرح پٹنہ کا اعلان مظفر پور کے لیے یا پورے بہار کے لیے نہیں، اعظم گڑھ کا اعلان دیوریا کے لیے یا پورے اتر پردیش کے لیے نہیں، لکھنؤ کا اعلان دلی کے لیے یا پورے ملک کے لیے نہیں. بہت سے نادان دلی، لکھنؤ اور پٹنہ یا دیگر شہروں سے ایسا اعلان کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اعلان کر دیا بس پورے بھارت کے لیے ان کا اعلان کافی ہو گیا. اگر پٹنہ کے اعلان سے پورے بہار میں روزہ یا عید کرنا جائز ہوتی یا لکھنؤ کے اعلان سے پورے اتر پردیش والوں کو عید کرنا جائز ہوتا تو ہر شہر میں قاضیوں کی کیا ضرورت تھی، اور ہر صوبے اور ضلع میں الگ الگ چاند کمیٹیوں اور اداروں کی کیا ضرورت. پورے ہندوستان کے کسی بھی شہر یا دیہات سے کوئی اعلان کر دیتا ہم فلاں فلاں نے چاند دیکھا ہے، بات ختم ہو جاتی. بلکہ سب سے بہتر تو یہ ہوتا کہ جس دن مکہ اور مدینہ شریف میں اعلان ہوتا ہے اسی اعلان پر پوری دنیا کو عید کر لینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب مکہ مکرمہ کا اعلان دلی، پٹنہ، لکھنؤ، حیدرآباد، کولکاتہ کے اماموں قاضیوں کو قبول نہیں، بلکہ یہ سب اپنے اپنے نام سے اعلان کرتے ہیں اور اپنے طریقے پر. اب ایسے میں بعض جاہل اور نادان مولوی فون اور موبائل کی خبروں کی بنیاد پر چاند کا اعلان کرتے ہیں. سنی مسلمان یاد رکھیں، جب تک آپ کے ضلع کا قاضی یا بڑا عالم دین شرعی طور پر اعلان نہیں کرتا تب تک آپ کے لیے عید کرنا حرام و ناجائز ہوگا. شرعی اعلان یہ ہے کہ قاضی یا سنی عالم کے سامنے چاند دیکھنے والوں کی گواہی گزرے، یا اگر کسی دوسرے شہر میں چاند دیکھا گیا تو وہاں سے شہادت ملے یا کتاب القاضی، تبھی اعلان شرعی ہوگا. ائمہ اکرام کو چاہیے کہ ہم شریعت کی باتیں اپنی عوام کو بتائیں تاکہ وہ حقیقت جانے. اگر علماء شریعت پر خود عمل نہ کر سکیں اور اپنی ذمہ داری نہ نبھا پائیں تو قوم کیوں آپ کو رہنما مانے گی؟ پھر آپ کے اعلان کی کیا ضرورت؟ ہم سے آپ سے پہلے نیٹ اور ٹیلی ویژن والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں شہر میں چاند ہو گیا. بہت سے لوگوں نے اہل سنت بلکہ مسلک اعلی حضرت کے نام پر دکانیں کھول رکھی ہیں. کسی نے ہلال کمیٹی، کسی نے مرکزی چاند کمیٹی، کسی نے ادارے شریعہ یا کسی نے دارالافتاء والقضاء، اس طرح کی تنظیموں، کمیٹیوں اور اداروں اور مولویوں کی کمی نہیں۔ عوام و خواص کو غور کرنا چاہیے کہ آپ تک جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ کوئی مولوی، مفتی، قاضی یا امام اگر غلط اعلان کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہو سکے تو ایسے لوگوں سے مل کر یا موبائل کے ذریعے پوچھیں کہ جو اعلان آپ نے کیا وہ کس بنیاد پر کیا، ورنہ کم از کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے اعلان پر آپ عمل نہ کریں، اپنا روزہ نہ خراب کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار اس اعلان کرنے والے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہوں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت کے فتوی میں لکھا ہے یا جو کچھ بریلی شریف ہمارے مرکز سے جو احکامات دیے جاتے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کاہلی اور جھوٹے اتحاد کے نام پر دیوبندیوں کا ساتھ ہو جائیے یا سرکاری مولویوں کی دکان کا سامان بن جائیے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے سچے اصولوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔